Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tirsdag den 10. og vi skyder i dag regnskabssæsonen i gang herhjemme med halvårsregnskab fra Danmarks største forsikringsselskab Tryg, som vi får med på telefonen lidt senere. Og i USA, der åbner PepsiCo halvårsballet lidt senere med mig i studiet. Denne morgen, der har jeg ingen ringer ind. Lars Svendsen, godmorgen til dig. Godmorgen. Og godmorgen til Michael Friis Jørgensen, aktieanalysechef i Almindelig Brandt Bank. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Tryg, lad os starte der. Hvad siger vi til den? Jamen altså, ser vi på de fremadrettede indikatorer, altså præmievækst, det forsikringstekniske resultat, det de tjener på forsikringsdelen, ser det egentlig ganske glimrende ud. Man laver så et markant mindre investeringsresultat. Altså alle har jo set den volatilitet, der har været på aktiemarkederne. Alle investorer har jo også selv mærket den på egen krop. Og der må vi sige, der kommer de noget lavere ud, end markedet havde ventet, altså med et stort negativt resultat. Det betyder jo bundlinjen er væsentligt under, hvad man havde forventet. Så samlet set, jamen det er jo aldrig godt, når man kommer ud lavere på bundlinjen, men det, der peger fremad, det som man jo realiteten skal købe aktien for, det kommer jo sådan set ud og overrasker positivt i det her regnskab. Ja, Svendsen, har du en lynhurtig? Jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er katastrofalt, kun at kunne tjene en kvart milliard på, det skulle de tjene om året. Men så min datter, hun siger, hun er kunde i systemet jo. Hun sagde forleden dag, hun kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan være så dårlig til at budgettere en virksomhed, at de hvert eneste år kommer ud med en fuldstændig vanvittig stor budgetoverskridelse, som man kalder for et overskud, og så skal man betale skatter, og så giver man en lille chat af pengene, giver man tilbage til kunderne. Det er jo egentlig ufatteligt, at man kan være så dårlig til at budgettere, og stadigvæk blive med at være der år for år for år for år for år. Nej, er det ikke? Det er faktisk godmorgen, meget interessant. Altså, hun har min skarpsindige hjerne. Det kan og det kunne høre. Godt være, at det handlede om, at konkurrencen på forsikringsmarkedet, det er jo noget, man kan tale om i teoretiske lag, og når man skal holde en skåltale, men derudover så eksisterer den jo ikke. Og det gør, at de tjener jo kanon mange penge. De har for hver krone, de tjener, så betaler de 80 øre den anden vej, ikke 81 øre. Så hvad hedder det? Det er jo en drømmeindustri. Og der er jo ikke nogen rigtig risiko, hvis der er noget, der går galt, så sætter de præmierne endnu mere op og fortæller en historie om den globale opvarmning og alt noget andet, man ikke kan bevise, og det tror folk så på. Fordi der har været en stormflod ved indkørslen til Lyngbyvejen, ikke? Hvor der er et hul i jorden. Det kan alle jo se. Altså, det er en drømmeindustri. 9.30, der taler vi med koncerndirektør og CCO i Tryg, Johan Kirstein Brammer. Så tager vi den videre derfra, men jeg kan også se, at investorerne, hvis du lige henter markedet til mig, Svendsen. Hvordan de reagerer på? Ja, de reagerer så ikke positivt på det, fordi aktien er jo allerede, den er nede med 0,6%, den er oppe i 252, ikke? Den er jo meget højt prissat allerede, 45 milliarder kroner eller sådan noget lignende i børsværdi. Så hvad hedder det? Og det er jo også derfor, når en virksomhed, der i princippet skal bogføre alting til markedsværdi, det skal de gøre. Og de har vel en egenkapital, hvor er det 12 milliarder, eller det ligger på, ikke? Altså, jeg kan godt se, at når man på børsen vil give så meget for det, så er det jo, fordi de tjener voldsomt mange penge, ikke? Og det må man jo. Der er helt styr over skuddet, de tjener masser af penge, og der er reelt set ikke nogen risiko. Så, hvad hedder det? Det er en drømmescenarie, som... Ja, er det så ikke en aktie, vi skal have hentet til porteføljen, Svendsen? Jamen, det er jo det med, hvor meget skal du betale for det, ikke? Og det er jo der, at du er ude og jo allerede betaler. Jeg har ikke betalt på 11,7 milliarder. Så, hvad hedder det? Jamen, det er jo der, du allerede er ude og betaler gevaldigt meget op. Hvis du betaler jo 45 milliarder, og du køber en indkapital på 12 milliarder til den pris, ikke? Det er jo, fordi du tjener gevaldigt mange penge, ikke? Nu skal de jo også, det der er mest gang i øjeblikket, er jo faktisk, at Alka skal overtage. Så det er jo stadigvæk i ovnen. Det er ikke godkendt af konkurrencebestyrelsen. Det er en meget svær beslutning for konkurrencebestyrelsen. Og nu er det også sommer, ikke? Jamen, de kan ikke overskue situationen. ligesom de ikke kan overskue, at priserne er nede på Rødby Puttgarden-færgen. Lidt sommerbåd er vi her denne morgen, Michael. Jeg kunne være drivende. Hele, de kunne godt fyre alle folk ud. Konkurrencestyrelsen ansætte mig. Jeg kunne klare det på halv tid. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Og så vil jeg endda sidde og kede mig om formiddagen, fordi det er så... Ja, du kunne faktisk bestride to job. Du kunne også finde en anden styrelse, du kunne finde. Ja, og så vil jeg opkræve dummebøder af folk, der er kunder i CS, fordi de ikke sender brev til mig om, at de skulle da sandt melde det, eller at de er blevet gået sammen med nogen. Det. Nå. Så det er jo sådan noget, de offentlige kontorer lever af. Det er vi er i plus denne morgen. Vi rider på en bølge, der hedder en god jobrapport for USA i fredags, Michael Friis. Og så har vi vel lidt, nu, så var det også i fredags, at handelskrigen så blev skudt i gang mellem USA og Kina. Men det var jo annonceret i flere måneder. Trump har været lidt stille omkring denne handelskrig weekenden over. Og i går og i dag, han har så haft travlt med medicinalindustrien i forvejen. Men... Har vi glemt som investorer den her 12-krig? Nej, det tror jeg simpelthen ikke, vi har, men vi kan jo ikke gøre andet at skyde den til sidelinjen og så se på de økonomiske faktorer og se på selskabernes indtjening, når vi ikke lærer nyt. Altså, det er jo som det er, ikke? Vi har jo set, at den her reaktion fra Kina har været rimelig afdæmpet. Vi så i torsdag sidste uge, at Trump bruger jo det her som en forhandlingstip. Det er der ingen tvivl om. Altså, han smed den tyske bilindustri ind med 20%, og så fik han fjernet de amerikanske bilafgifter i Europa. Fuldstændig ligegyldigt, der kører jo ikke en amerikansk bil rundt i Europa på grund af kvaliteten. Men du kan ligesom sige, det viser jo meget godt, hvad han vil med det her. Ikke? Han går sandsynligt på NATO-topmødet og vil forhandle handelsaftaler. Så du kan ligesom sige, der er selvfølgelig nogle spændinger, og det kan gå galt, men så længe der ikke er det her, du kan sige, nyt i markedet, og folk ikke reagerer med at lægge mere og mere til, jamen, så skal aktiemarkedet lægge til lidt til side, fordi ser vi på den realøkonomiske udvikling, som jeg jobber på den her, så er det jo en af de her sådan lidt Goldilocks-rapporter. Vi så ikke stærk økonomisk vækst, men ingen inflation. Ikke for varm. Ikke for varm, præcis. Ikke? Og kigger vi på selskaberne, som nu går i gang med at levere regnskaber i USA, jamen 20% bundlinjevækst, ja, noget af det er skatter, men 11% toplinjevækst i forventes der i den her sæson. Så vi blæser jo derudad med virksomhedernes indtjening, især i USA. Og det er jo de faktorer, der, når vi glemmer de andre risikofaktorer, vi engang imellem lige skal pille lidt af vores risiko af på aktiemarkedet, jamen så ser det jo egentlig ganske stabilt ud for resten af året, ikke? Og derfor, når der kommer nyt, jamen, så er der jo grund til at købe ind med de andre faktorer, der ligger ude i aktiemarkedet. Mm. Hvis vi tager USA, så er det nemlig PepsiCo, der kommer i dag, og så er det nogle af bankerne, der lander på fredag, JP Morgan blandt andre og Wells Fargo. Michael, det eneste, det punkt, jeg kan hive frem, synes jeg er måske negativt, det er, hvis man kigger på virksomhedernes investeringslyst, der er vel den, der kan blive påvirket, hvis vi tager handelskrig som et scenarie. Ingen tvivl om det. Og så jo også et lille inflationært pres. Altså folk er jo nervøse for den her kæmpe supply chain, vi har bygget op rundt omkring i verden. Hvad kommer den til at betyde? Og et af emnerne i første kvartal, altså forrige kvartals regnskabssæson, var jo, at selskaberne begyndte at snakke om det her inflationære pres. Caterpillar fik jo store slag for at sige, det kan vi ikke overføre på kunderne, det der kom. Det var jo primært fra grund af de her stigende stålpriser. Så det er de to ting, som du selv siger, det kommer fra. Mister vi lysten til at investere? Det er da ikke noget, der indikerer nøgletallene, men får vi noget inflationært pres, simpelthen på baggrund af, at priserne jo stiger på de her ting, som vi lægger tariffer på, jamen det er noget af det, man vil holde øje med i den her regnskabssæson, som man også holder øje med i sidste. Men sådan overordnet på hovedtallene, jamen så blæser man jo derud af indtjeningsmæssigt, ikke? Og det er sjældent, at aktier ikke har det godt, når virksomhederne tjener mange penge. Mm. Vi dykker ned i den danske, eller den kommende danske regnskabssæson og kigger nærmere på nogle af selskaberne. Lad os lige tage de overordnede ting. Sådan det interessante, der er sket her i starten af ugen, det var, Brexit er kommet på banen igen. Michael Friis, vi fik jo Theresa May i fredags, der fik lavet en aftale om, hvordan UK skal se ud uden for EU. Og det, der så skete i mandags, det var, at David Davis, Brexit-ministeren, han sagde tak for denne gang. Og Boris Johnson, udenrigsminister, han sagde også tak for denne gang, eller vi ses aldrig mere måske. Det skete så i går. Det kan måske ikke være nogen sådan stor overraskelse i og med, at de begge havde lagt an til en hård Brexit. Nu får vi så en forholdsvis blød Brexit, spår jeg. Er det godt eller skidt for aktiemarkedet? Det er jo godt for aktiemarkedet. Det, der er skidt lige nu, det er jo, at altså, hun ved jo ikke, om hun kan få den politik igennem, altså om hun bliver siddende, ikke? Og det er jo derfor, vi også ser, at pundet jo svækkes og så videre, yes. Ikke ud fra det her politiske spil. Så i den betragtning, en blød Brexit er selvfølgelig optimal. Altså en hård Brexit ligger stadigvæk og truer derude som noget, der kan pille af glansen af europæisk økonomi. Ikke? Så det er klart, at foretrækken blød Brexit. Altså, så lige nu, der, vi gik jo rigtig optimistisk ind i europæisk økonomi her, der blev købt godt ind i Europa, men nu har vi haft Italien, vi har haft Tysklandkrisen, vi har stadigvæk det Brexit her. Investorerne, de er meget, meget, selvom europæiske aktier er billige, har altså ikke vendt den vej endnu, og det har vi jo også oplevet i Danmark i år. Og vi ventede i 6 måneder her i Millionærklubben på, at investorerne skulle kigge den vej. Ja. Lars Vendsen. Jamen, det er rigtigt, men det er også det der spørgsmål om, man siger, hvor meget, altså, jeg mener jo sådan set, hvis jeg siger lidt brutalt, at selskaberne går jo godt, og landene går pommeren til. Det er så et sted Tyskland, Nordtyskland, men at pommeren, men at, hvad hedder det, det er lidt ligesom om, at investorerne ikke rigtig tør tro på, at selskaberne egentlig klarer sig meget godt, og hvis man opfinder 12 og bøvl og øvl, jamen så flytter man produktion. Det koster penge, og det er bøvlet, og det er, fordi verden kører jo meget synkroniseret, også bilproduktion og sådan noget. Men man er i stand til at håndtere det, ikke? Men det er ligesom om, at investorerne ikke rigtig tror på, de tror hver gang, at nogle politikere tordner, at så holder hele verden op med at fungere, ikke? Og du kan jo sige, at England har jo et voldsomt handelsunderskud, og har haft det længere end USA, og er, hvad hedder det, nærmest afindustrialiseret, ikke? Og derfor så kan man sige, er det jo, at fastlandseuropa er jo voldsomt interesseret i, blandt andet de tyske bilfabrikker, at kunne sende uendelige mængder af varer derovre. Ikke? Mm. Så at man her på vores side af kanalen, kunne man sige, og det er ikke den her kanal, vi taler på, men altså, så er hvad hedder det, man jo interesseret i at holde det der marked oppe. Politisk er det jo det der med, at de sidder og tordentaler, ikke? Reelt har EU jo lykkedes med at føre de kortslagte armspolitik og sagt, I har et problem i England, I må selv finde ud af det. Mm. Kom tilbage, når I finder ud af, hvad I vil, ikke? Og der har hun, så har hun sagt det ene og det andet, og det frem og tilbage. Og man skal også huske, det er jo store, brede partier i England, ikke? Altså, man kun stort set har to partier at vende imellem, ikke? Så bliver de jo brede med fløje og alt muligt. Med slapper og strammer og alt det der. Og det her er jo så en blød løsning, og det er vel det, som jeg har jo aldrig troet på, at de kommer ud af EU. Det har jeg sagt fra den første dag. Men usikkerhed er også værre end, at hvis vi ved helt specifikt, hvad der kommer til at ske og hvornår. Det kan du godt sige, men nu ser det ud til et eller andet blødt værk, det kommer ud af det. Mm. Og som nærmest, det bliver nærmest en norsk eller schweizisk EØS, europæisk økonomisk system aftale, ikke? Med varer og sådan noget. Men hvis nok ikke serviceydelser, det er jo lidt underligt, fordi de englænderne har jo meget service. Mm. Men det bliver vel blødt på den måde, men så gengæld får de jo balladen hjemme i regeringen, ikke? Og det er vel lidt af det, der ham Boris, han laver, ikke? Overfor Boris nær radio. Det er vel, at han stikker kniven i ryggen på, ikke? Det er det jo sådan set. At det er et... altså, hele det der politiske skuespil, det er jo et forsøg på, altså, det er kniven i ryggen på hende, og så står han der og siger, nu kan du gå så længe du kan, og når du så ikke kan mere, så vil jeg gerne komme over til dit arbejde. Mm. Det, der undrer mig, er politik, og hvad der foregår der, kan ikke undre mig så meget med Michael Friis. Vi har talt en del om, at de her teknologiaktier, fangeaktier i USA jo, er i den grad er løbet deropad. Og det, der undrer mig, det er, at det ikke sådan har... Vi havde lidt en skræk i livet på investorerne, at man skal til at komme væk derfra, nu kan vi næsten ikke nå højere, og så de søger over imod i USA. Det er jo ligesom det scenarie, vi har ventet lidt på, der skulle ske de sidste 6 måneder. Er det politikerne, der holder investorerne væk fra Europa og skubber dem mod blandt andet teknologiaktierne i USA? Ja, det tror jeg. Altså, det er den her, tror vi egentlig på det her projekt EU. Er det holdbart, ikke? Det var et stort spørgsmål. Jo mere den her økonomiske vækst, som egentlig ser ganske stabil ud, ikke? Vi er jo ikke tilbage i de gode gamle Grækenland-krisedage, hvor der lige skulle lidt til at tippe os ud over kanten. Den har jo egentlig været ganske stabil, men investorerne er ikke overbevist om det, og derfor handler man bare i Europa med en markant præmie, ikke? Altså, PE cirka 16,5 i USA, cirka PE 13,5 i Europa, ikke? Altså, hvis vi kigger ud over selskaberne, ikke? Mm. Det er jo en markant præmie, og som mange mener skal indsnævres, og derfor har overvægt i Europa. Ikke? Vi vil jo bare sige, at investorerne går ikke den vej, og det kan næsten ikke forklares på andre måder, fordi selskaberne gør det egentlig godt. Selskaberne er egentlig eksponeret sådan mod global vækst af amerikanerne. Præcis, og der er nogle selskaber, der er rigtig dårlige til at fortælle den gode historie, og som jeg ser det. Altså hold kæft, hvor vi sløve til at sige, hey, vi kan godt, vi ranker ryggen, her går det godt. Det er jo ikke det, du hører fra de europæiske selskaber, selvom det faktisk går godt. Nej, det kan man sige, men det er generelt det her med, når store penge flytter rundt i verden, ikke? De gik jo også ud af emerging markets på grund af stigende amerikanske renter og så videre. Altså, det er bare en trend, som er svær at gøre, og det er jo det der, når man går helt op på det helt overordnede allokeringsniveau, når de helt store porteføljeforvaltere sidder, ikke? Jamen, altså, der bliver jo flyttet rigtig mange penge ud fra en betragtning af det, og de er jo ikke nede på selskabsniveau. De kigger på stigende populisme i Europa som en rigtig trussel, ikke? Altså, det her med manglende handel og så videre på grund af populisme, ikke? Det ser de være i Europa. USA er jo bare safe haven altid. Der kører økonomien derovre. Ja, de har en bombe siddende i præsident. Ja, han er absolut ikke. Nej. Men den amerikanske økonomi kan jo klare det, og er jo den stærkeste lige nu. Og så søger man derover imod. Så vi skal have lidt mere optimisme ind omkring den europæiske økonomiske udvikling. Før det er faktisk sjovt, fordi væksten i Europa er nu højere end i USA. Rent faktisk er Europa jo kommet højere nu end USA, for USA har jo dæmpet sig lidt. Så det er vel lidt, at de taler sig selv om, ikke? Jo, jeg tror, det er mere stabiliteten i den, og så også 19 og 20 forventningerne, kan man ligesom sige, hvor man er nedad, begynder at gå nedad i Europa, ikke? Og så hele det her skattelettelsescirkus, der er i USA, ikke? Altså, hvad det kommer til at give et boost til økonomien, ikke? Så det er investorernes opfattelse lige nu, og før den ændrer sig, jamen, så vil man sandsynligvis bare bibeholde en præmie mellem europæiske og amerikanske aktier. Mm. Og nu er det sommerferie. Lad os blive helt specifikke, når nu vi er ved Trump, så formåede han jo igen at lange ud efter medicinalvirksomhederne i tweet i går. Han er træt af, at de bliver ved med at hæve priserne, og det har de jo gjort for ganske nylig op til 20%, blandt andet Pfizer, hvilket var dem, han specifikt nævnte, som har hævet priserne på Viagra blandt andet. Det var det, jeg blev mærke i. Det, som jeg også blev mærke i går, det var jo, at vi så jo så ikke det hak i tuden til medicinalindustrien, som der plejer at komme, når herr Trump han er ude og give mig en rap over næsen. Er I blevet lige glade, Michael Friis? Kan du se her på vores kurve her? Det, jeg kan næsten det er, den er lyseblå. Det er derfor, det er vi ikke har i fabrikken, vi har. Jamen, altså det var jo en interessant observation, vi må lave lige nu, fordi vi må bare sige, at alle gange, der har været det her, så er det gået ud over medicinalsektoren. Nord Nordisk aktien er ingen tvivl om, bliver holdt nede af udlandets frygt for, at man er for meget eksponeret med USA, og hvad der kan ske derovre på prisfronten. Så det var jo interessant at se, om vi kan få nogle flere tweets og få testet det her. Er vi ved at være ligeglade? Der er midtvejsvalg på vej. Vi ved alle sammen, at den valgkamp den bliver på begge sider, altså både demokraterne og republikanerne mod medicinalsektoren. Men er vi ved at være ligeglade? Eller er det, at vi lige nu søger lidt defensivt i aktiemarkedet, trods alt på grund af handelskrigen, og der ligger medicinalsektoren måske okay, sådan at når vi ikke, hvis vi ikke gør det, så kan de her tweets igen gøre ondt. Men en interessant observation. Første gang synes jeg, at vi ikke ser nogen af de her selskaber, inklusive nogen af de stø på det her tweet. Så vi kan håbe, at det måske også bliver sådan fremadrettet. Ellers var det bare mange på ferie, da det skete. Det er også muligt. Men det er jo interessant, det der fænomen med, at man tordner og siger alt muligt, og når man så er blevet valgt, så overtager lobbyismen det igen. Og der er de altså synes, gode i farmaindustrien til at lobbyere, så der er ikke nogen, der kommer og smadrer dem. Altså, det er vel realiteten i det. Og den der med, at det er dyrt nede på apoteken. Lægen, han er flink, ikke? Og apoteket, det er nogle svin, vi skal have penge. Ikke? Altså, det er jo sådan den der struktur, du kører på. Jamen, det er rigtigt. Og hvad hedder det? Og som kendt, så er læger, de folk, der tjener den højeste indkomst, det har Amnesty International fundet ud af. Forleden dag, der havde en undersøgelse om hvad hedder det, kvinder og mænds lønning, og så var der jo hele livslønnen. Der lå mærkværdigvis lægerne øverst, og det er jo så alle læger, ikke? Vel at mærke som gennemsnit. Det eneste, der kom i nærheden, det var ledere, vel at mærke, der er uddannet inden for økonomi. Det er ikke sådan alle økonomer. Det er ledere inden for økonomi. De kom lige op ved siden af lægerne. Mm. Hvis vi tager, det er sådan en slags moderne gidseltagning. Michael Friis Jørgensen, hvis vi tager Novo Nordisk specifikt nu her op til års eller halvårsregnskaberne, så var der nogle i går, der stod jeg og talte om, at Eli Lillys produkt havde overtaget førstepladsen i USA på salgsfronten. Trulicity hedder det. Præcis. Som jo var konkurrent med Victoza, og Trulicity, det er jo så, hvor du skal skyde dig i armen en gang om ugen og ikke hver dag som Victoza. Er det her noget, vi skal være bekymret for, når vi taler Novo Nordisk? Nej, jeg tror sådan lidt, jeg hårdt sagde, at det skete jo altså midt i april, men den nyheden brød i går. Så du kan sige, de underliggende receptdata, som jo er dem, man sidder og følger uge for uge, så der var ikke så meget nyhedsværdi i det, men jeg er godt klar over, at det var der, den ramte headlines. Det nåede først også i går, ja. Nu skal jeg nok, men spøg til side. Tak. Men lægger du Ozempic til, som jo er det her ugentlige konkurrerende produkt, så ligger Novo Nordisk jo faktisk og tager en lille bitte smule markedsandel. Det gør Trulicity også. Det er klart, det er det største enkeltstående produkt, men lægger du Ozempic sammen med Victoza, er Novo Nordisk jo stadigvæk førende, og hældningen på kurven derefter, og jo en lang periode med tab af markedsandel, begynder at pege den rigtige retning igen, både Victoza og Ozempic. Og det er jo et marked, der vokser 22% lige nu. Så der er ikke et issue. Så generelt set, hvis vi kigger ned blandt alle receptdata i USA, så ligger de sindssygt stærkt lige nu for Novo Nordisk. Efter sådan slutningen af 17, der kom vi lidt ned i momentum, så er stort set alle de receptdata, vi ser på Novo Nordisk, rigtig stærke. Og det er jo også derfor, at vi har en formodning om, at der godt kan ligge en opjustering i kortene, når Novo Nordisk kommer med regnskab. Altså, vi kan ikke se priser, det er vi helt med på, men vi har jo hørt om, de har hævet listepriserne derovre, ikke? Hvad de så må give i rabatter. Men volumenmæssigt og i forhold til, hvor stort det amerikanske marked er, så er der i hvert fald grund til, at du kan sige, den lidt konservative guidance for Novo Nordisk, tror jeg godt kan blive løftet en lille bitte smule her fra starten af. Så jeg tror ikke, man skal være bekymret for den overskrift. Rent receptmæssigt, USA-mæssigt, GLP-markedmæssigt går det faktisk rigtig godt lige nu. Michael Friis Jørgensen, helt generelt, hvis vi tager første kvartal, så var mange af de danske regnskaber jo sådan lidt forsigtige i deres udmeldingerne. Så kunne man jo godt måske tro lidt, at man så fik en positiv overraskelse her ved halvårsregnskaberne. Jamen det er faktisk også vores formodning. Altså hvis vi sådan kigger bredt ned over de danske aktier, så ligger der vel en 7-8 stykker, vi tror, der muligvis kommer med en opjustering nu. Og en 1-2 stykker, der muligvis kommer med en profit warning. Ikke? Så det er jo en god balance, hvor vi tror, resten sådan nogenlunde fastholder deres forventninger. Mm. Vækstmæssigt ser det egentlig også ganske stabilt ud. Så i forhold til, at vi tidligere har haft lidt et par svage kvartalsregnskabssæsoner, så tror vi egentlig, at den her... Vender bøtten nu? Ja, Altså, det vender ikke, ligesom det gør i USA og indtjeningsmæssigt, men jeg synes egentlig allerede, det vendte i quit. Der blev det sådan lidt skjult af, at der var et par enkelte store, som skulle have nogle rigtig store stryger ned med estimaterne, men sådan samlet set, så fladede estimaterne ud efter et langtidsfald, og nu tror jeg sådan set, at den her, den kan få estimaterne samlet set lidt op for danske aktier. Så hvor jeg var sådan lidt pessimistisk på danske aktier, så er det egentlig ikke gående ind i den her regnskabssæson. Jeg tror, der ligger flere opjusteringer, der ligger nedjusteringer på mange af de store selskaber. Vi har Carlsberg, vi tror, der kommer en opstilling, Coloplast muligvis, Novo tror vi jo lidt på. Ja, Ambo, Netcompany nede i mellemsegmentet, som nogle af dem, der ligger til en opstilling i vores optik. Og den, som vi alle sammen nævner, men det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, det er jo, at AP Møller datamæssigt ser ud til at være enormt presset på deres guidance, og vi må se, om der kommer en profit warning for dem. Så Mærsk er altså en af de to selskaber, som du tror måske kommer ind i en profit warning, ikke ligger så godt i søen. Du overvejer jo at købe Mærsk til porteføljen, hr. Svendsen. Det er jo ikke en hemmelighed. Jamen, vi er jo nu under 8.000 med ham, ikke? Det koster 7.770 for B'eren. Jeg tror, at bunden ligger mellem 7.000 og 7.500 for B'eren. Og at fair value en, altså, hvis jeg skulle skrive kurslisten, så skulle den hedde 10.000, ikke? Mm. Og det er jo så den afstand der, som jeg synes er værd at komme hen og kigge på. Men vi skal jo lige have, fordi der er den risiko lige nu, at skal overstå den, og de har jo også sådan et par åbne, vi sidder hele tiden og taler om container osv., men de har jo altså også deres sporerække med stillingen, som på en eller anden måde skal finde en fremtid og sendes fra eller et eller andet, og der er det jo ren elendighed med retterne stadigvæk, så, og supply er helt også, men supplybåde, ikke, men der er også sådan lidt at tilbageværende oprydningsproblemer, de skal klare sig. Så jeg vil sige, at jeg venter på, at det der regnskab kommer, og så må vi, det kommer vel omkring 12. august eller andet. Og så må vi se, når vi er derhen af, om ikke, men altså, man skal jo købe en 2-3 gange, og så jeg begynder at forberede mig, jeg begynder at gøre mig lidt likvid, så jeg har lidt. Er det i vores portefølje, man har sagt, men, nej, det er altså rigtig penge, som vi siger. Nej, det er det jo også, ja. Ja, men det er hjemme, de kommer regnskabet den 17. august. Yes, så må vente lidt endnu. Så, ja, der var jo en historie ude i går, som var lidt sjov, om at Hapag Lloyd måske har fået en invitation af CMA CGM, det er en stor fransk mand, som faktisk er dygtigt drevet. Mm-hmm. Det er sådan, den der forkortelse er sådan lidt DFDS på fransk, ikke? Men de driver jo containerruter i hele verden, og har mørkeblå skibe, de andre er jo, AP er jo lyseblå, men altså, og Hapag Lloyd er sort, men hvad hedder det, at de var ude, og der var rygter om, at de skulle have, ville gerne fusionere, og det bedste, der sker i den branche, er at man går sammen, der i forvejen, nogle store samarbejder, man sejler jo ikke solo, ja, det gør AP Møller, men han har så teknisk samarbejde med. Men der er for mange skib på søen, det er ikke noget. Ja, men så jo mere de er sammen, så vil det løse ligesom ikke ødelægge konkurrencen, ikke, priserne. Og derfor er jo mere de fusioner, jo bedre vil det blive for branchen. Men det blev afvist af Hapag Lloyd, at de ikke havde talt, men det kan jo være. Hvor har du hørt den historie henne? Ja, det stod på nogle skærme. Jeg har jo ikke hørt i London. Stod også på din skærme, Michael Friis? Ja, den fik trukken på Møller Mærsk-aktien godt op, og der er ingen tvivl om, du ved, der er som regel aldrig ild ud, eller der er som regel aldrig glød uden bål, eller hvad man nu siger. Men det er klart, at ser man på, hvad CMA, CMG og Hapag Lloyd, altså det er jo et kludetæppe af nogle araber, der er gået sammen med nogle, nogle franskmænd og noget kinesisk, altså indonesiske NOL, som de købte af. Altså, jeg tror, kulturen er det, der stopper dem fra at fusionere. Altså, det er sådan lidt min optik. Altså, du ved, at få det her, fordi der er ingen tvivl om, at rygterne gik på, at det her var jo en non-cash offer. Det var, det var en fusion. Den store tager den lille, men alle får gavn af det her, fordi at alle får tildelt nogle aktier. Og der ved vi jo, at kulturen skal passe, fordi der kan jeg sige, der sidder nogle aktionærer tilbage, der skal se på det fortsættende selskab jo, om det kommer til at gå godt, når man lægger dem her sammen. Ikke? Og det tror jeg var lidt det, som det faldt på. Jeg er enig om, konsolidering er godt. Problemet er lidt, og nu får du lidt tekst på, om du skal investere i den. Altså, du har fuldstændig ret ned i den her pris. Der er vi kommet ned omkring de her 0,7 på indre værdi, som jeg mener, man bør måle det. Det passer nok meget godt med det sted, vi er i cyklus på AP Møller, specielt hvis vi trækker totalværdien af aktien ud. Så det er ikke helt forkert, at man betaler ca. 70% for en egenkapitalskrone. Men konsolidering ud i sektoren, tror jeg, er opfattet af investorer som rigtig godt. Men kineserne er problemet jo. Altså, kineserne bliver ved med at købe ny kapacitet. Kineserne er i gang med at lave Silk Road. De er i gang med at købe havne. De er i gang med at udvide deres containerrederier. Så de er en rigtig svær faktor for investorerne at, at ligesom smage på i den her. Hvad er de? Hvad vil de egentlig? Og de ved, vi ved jo, de agerer ikke nødvendigvis fundamentalt økonomisk, som de skal. Nej, det er ikke så derfor, ingen tvivl om, at de kan konsolidere, men kineserne er stadigvæk hovedproblemet hos investorerne. Men absolut, at Møller er ved at nå en, hvor du kan sige, at nu synes vi egentlig ikke længere, den er dyr. Ikke? Den passer med den sted, man er cyklisk. Ja, det skal man aldrig spørge om på en aktie. Det er det. Jeg tror, vi skal konkludere, at du i hvert fald skal vente til efter regnskabet i august. Men vi skal jo også bare være der. Jamen, du har også sagt, du er klar. Men det er jo det, der er sjovt nu, at ligger sammen. Du fuldstændig rigtigt siger, at den er nede 70% af indkapitalværdien, indre værdi. Det er FDS, som jo er fuldstændig det samme, bare på kort sigt. Han ligger i 2,5 gang indre værdi, eller næsten 3. Hvad vil folk købe? De vil købe det FDS. Ja. Jeg vil købe AP Møller. Value for money, eller ikke value for money. Det er... Må vi se, nu har du fået tech for helt gratis fra Michael Fisch Jørgensen, almindelig brand. Så vi skal videre til dagens regnskab, som er fra Tryg. Halvårsregnskabet, som altså skubber regnskabssæsonen i gang. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Du kan også se os inde på Facebook, hvor vi live streamer, og skrive til os i kommentarfeltet. Du lytter til Radio 247. Det er altså her til morgen, at Danmarks største forsikringskoncern Tryg er kommet ud med deres halvårsregnskabstal, og nu skal vi have hul igennem til Johan Kirstein Brammer. Han er CCO, Chief Commercial Officer i netop Tryg. Godmorgen og velkommen til dig, Johan. Godmorgen, tak skal du have. Der var du, jeg blev helt nervøs. Johan Kirstein, det skal ikke være, kan jeg godt høre på dig. Et resultat, hvor at der er negativt på jeres investeringsafkast, det havde vi jo sådan lidt regnet med. Er der andre ting, der ligger og trykker jeres bundlinje? Nej, jeg tror, at du har meget godt fat i det. Der er ingen tvivl om, at investeringsresultatet her i andet kvartal er lidt et hår i suppen på en kerneforretning, der rent faktisk er i topform. Så jeg tror, du har meget godt fat i, at det er investeringsresultatet, man kan være lidt ærgerlig over. Mm. Nu er I jo størst i Danmark, men I er kun tredje størst i Norge, og I vil jo gerne være store i Norden. Hvordan går det med det norske marked? Johan, vinder I noget, eller er det status quo? Nej, det går faktisk godt fremad i vores norske forretning. Vi har faktisk haft et andet kvartal, hvor vi ser vækst både i vores privatforretning med næsten 3% og i vores erhvervsforretning med næsten 9%. Så der er ingen tvivl om, at andet kvartal har været et godt kvartal for vores norske forretning, hvor du har ret. Vi vil gerne være større i Norge. Mm. Nu har vi selvfølgelig ikke haft de helt store regnskyld de sidste i det her kvartal. Hvad med brandskader, når nu vi har den her tørke? Du har helt ret. Jeg har meget ret på, kan jeg godt høre. Dybrud er helt klart noget af det, der fylder i vores forretning, har fyldt meget for nogle år siden. Nu har vi haft lidt tørke på den front, men vi er selvfølgelig ramt af andre former for vejrlig. Andet kvartal har været et kvartal, hvor vi har haft masser af sne i blandt andet Norge og masser af frost. Det i sig selv genererer lidt skader, og når det så smelter sneen, så genererer det en anden type skader. Og så har du ret omkring brandene også. Vi ser altid her omkring sommeren, så ser vi altid en øget tendens til brande. Det har vi også haft i andet kvartal, og specielt landbruget skal være påpasselig her i den her periode. Og når vi har rekordmange soltimer, som vi har lige nu, så er det også noget, vi forventer, vi kommer til at se hen over sommeren, et øget antal brande. Så det er klar på. Johan Kirstein, vi stod og talte om her lidt tidligere, at vi går og venter på, at Konkurrencestyrelsen kan godkende jeres opkøb af Alka-forsikringer. Hvad er det, 380.000 privatkunder, I får med i den omgang der? Hvordan skal de integreres i jeres egen kundepulje? Ja, virkeligheden er jo, at vi går og afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse, og før det er sket, så er det faktisk ikke rigtig noget, vi kan gøre så meget ved. Er du der, Johan? Jeg er der. Godt, du røg lige ud. Men før konkurrencemyndighederne har godkendt handlen, hvilket vi forventer sker omkring september, så er der ikke rigtig noget, vi kan gøre, og vi afventer situationen, og vi afventer den godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Det vil sige, når I så står med 304.000 kunder til september, så er det først det, at begynder at tænke over, hvad der skal ske med dem? Nej, vi er selvfølgelig gået så småt i gang med at planlægge og gøre alt det, vi må. Der er ingen tvivl om, at vi står klar i startboksen i Tryg og er klar til at byde Alkas kunder velkommen. Så vi planlægger alt det, vi kan, men virkeligheden er også, at så længe konkurrencemyndighederne ikke har godkendt handlen endeligt, så er der også mange begrænsninger for, hvad vi kan gøre i vores planlægning. Men vi er klar. Det er jeg glad for at høre. Johan Kirstein, hvis vi tager lidt fremtiden, så er der ikke nogen hemmelighed, at bilforsikringer er sådan den helt store ting, når man taler forsikring. Og det er jo ligesom Der bliver arbejdet meget på, at man skal simpelthen, det bliver sikrere at køre bil. Vi kan tale også førerløse biler, det vil sige, at I skal finde for andre forretningsben at stå på. I har overtaget et ungt mobil, det forsikringsselskab, der hedder Undoo, her i starten af året, tror jeg det var. Hvordan er det gået med det? Har I oplevet, at nogle af jeres egne kunder er faldet fra i den forbindelse? Ja, virkeligheden er, at vi faktisk ikke har overtaget et nyt forsikringsselskab. Vi har selv været med til at stifte. Vi har simpelthen valgt at sige, at vi vil meget hellere disrupte os selv, end at vente på, at der er andre, der gør det. Mm. Så i stedet for at vente på, at der sidder to unge kvinder eller mænd i en garage og udvikler et produkt, der disrupter forsikringsmarkedet, så har vi valgt at finde de to kvinder og mænd i en garage og lave et samarbejde med dem, som vi så kalder Undoo. Så nu er vi gået i markedet med et snævert produkt til en digital målgruppe til unge mennesker. Og det gør vi, fordi vi kan se, at det er en målgruppe, som alle forsikringsselskaberne rent faktisk har svært ved at få fat i. Mm. Og hvis man spoler lidt ind og kigger på tallene, så er der faktisk, hvis man tager de unge mellem 21 og 24 år, så er 40% af dem, der faktisk ikke har en indboforsikring. Så der er simpelthen et untapped potential i lige præcis det her segment, og det er dem, vi går efter. Hvordan er det så gået med Undoo? Vi har fået en god start på Undoo. Vi er jo så småt gået ud i lanceringen, og vi har fået en god start. Vi kan se, at det rent faktisk virker. Vi lancerede jo først den 15. maj, så der er kun gået 1,5 måneder, så det er for tidligt at vurdere, hvor vi er. Men vi har fået den start, vi gerne vil have, og vi har fået den opmærksomhed omkring Undoo, vi gerne vil have. Og så er kunsten jo med nye tjenester og nye måder at distribuere på, at man skal tilpasse det og forfine produktet. Så det er i god gænge, og vi er ret tilfredse med den lancering, vi har fået med Undoo. Det er jo positivt. En anden ting, jeg står og tænker på, det er, at når vi taler selskaber og fremtiden her i Millionærklubben, så er meget det, vi taler om, det foregår jo i skyen, som vi siger, altså digitalt. Når vi taler cyberforsikringer, hvordan vokser det forretningsben så hos jer, Johan? Men det er noget, vi selv bruger rigtig meget tid på. Jeg tror egentlig, man kan koble det, du siger omkring cyber, til det, du også startede med omkring førerløse biler. I takt med, at udviklingen og digitaliseringen og teknologien forandrer sig med den haste, det gør lige nu, så kan det påvirke vores kerneforretning, som vi har haft i 300 år. Så vi skal være gode og forandringsparate og bygge nye forretningsben på. Og det vi så netop har gjort, det er blandt andet cyberforsikring, som vi har lanceret. Og det gør vi på forskellige måder til forskellige virksomhedstyper. De store kunder får en type cyberforsikring, de små virksomheder en anden, og forbrugerne en helt tredje. Men i virkeligheden kan man sige, at hvor vi for 5 år siden solgte 0 cyberforsikringer om dagen, så sælger vi i øjeblikket 20 cyberforsikringer om dagen. Og det er en måde for os rent faktisk at bygge nye produkter og services op, i takt med, at vi kan se, at der kommer til at være pres i fremtiden på vores kerneforretning. Så god fremdrift på det, og vi skal være foran og være med til at dække kundernes nye behov. Både når det gælder cyberforsikringer, men også når det gælder børnesundhedsforsikringer og alt muligt andet, som opstår i takt med, at teknologien og fokus ændrer sig. Johan Kirsten Brammer, tak fordi I måtte forstyrre dig på denne dag. Fortsat god dag. Selvfølgelig. Tak skal du have. God dag. Ja, lige måde. Så er det altså Johan Kirsten Brammer, som er CCO i Tryg. En positiv mand, Michael Friis Jørgensen. Men det har vel også modbart grund til at være, tænker jeg. Ja, altså sådan rent. Altså, det, du skal måle dem på i dag, er jo, om de formår at få kunder ind i butikken, og de vokser deres toplinje. Altså, det her investeringsresultat, det er svært at gøre noget ved. Ikke? Så ud fra den betragtning af, ser det jo ganske glimrende ud. Det er lidt svært at finde noget, man kan banke dem oven i hovedet med, sådan vil jeg også sige det. Men det er jo også, fordi altså, forsikringen afspejler jo altid nationaløkonomien, ikke? Altså nationalproduktet sådan set. Ikke? Og det vokser jo stille og roligt, og deres omsætning vokser stort set ikke. Så hvad hedder det? Det er jo den sådan situation, du er lidt op imod, ikke? At man, altså de er jo så store, har stor markedsandel, ikke? At jeg tror, de er det ikke 18%, de har markedsandel eller sådan noget. Jo, det mener jeg. Og så kommer der, hvad er det, 4 point fra 22 fra Alka. 22 i alt, når de får Alka, ja. Så hvad hedder det? På den måde er de jo de største, ikke? Og det sjoveste, der har været, men det endte jo heller ikke med noget, det var, forsikringsmarkedet er jo ikke, hvor der ikke sker så meget. Det er jo, når selskaber bliver handlet, at det flytter, ikke? Og det kunne jo være sket, at Alka var blevet solgt til en eller anden, man siger, udefra, der kunne gøre noget ved det. Og det gjorde det jo ikke. Sambo? Ja, men Sambo har jo sådan set top, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Men klart, de kunne også godt have købt det, og har sandsynligvis også budt på det. Men hvad hedder det, Royal Sun Alliance ejer jo Codan. Og der har jo sådan været, da de ikke er gået for godt hjemme i England i utallige år, så har der jo været sket i gang, hvor ligesom der har været historier og fremme om, at den skulle være til salg. Men den er ikke blevet solgt, og de har haft råd til at beholde dem, synes, og er en god forretning. Og det er jo sådan en, hvor markedet kan ændre sig, hvis den bliver solgt, fordi det er jo en stor låns, ikke? Men som du selv siger, Lars Svendt, så er du i forsikringsmarkedet, hvor det står relativt stille nu, er lige så røget, men altså nu er der ligesom ikke så meget andet at arbejde med i takeovers-afdelingen. Nej, og det er jo klart, at når du er i en situation, så, og du er så stor, så gælder det jo om at holde ro på markedet, ikke? Mm. Det er jo den situation, du er. Carlsberg kaster jo, nu er det jo så blevet lidt mindre på markedet i Danmark, men altså, de kørte jo aldrig foran med at lave priskrig og sådan noget. Det var jo alle mulige wildcats, der prøvede det en gang med dem, og så fik de lov at lege lidt, og så var det det. Altså, det er jo klart, den største er jo ikke interesseret i. Danske Bank går heller ikke rundt og laver priskrig på penge, vel? Nej, vil du være? Det har vi aldrig oplevet. Lad os hoppe derover. Nu fik vi, Tryg, Danmarks største forsikringsselskab, har altså skudt regnskabssæson i gang. Nummer to på den danske liste, det bliver faktisk Danske Bank, der kommer med regnskab i næste uge, den 18. mener jeg. Ja, Michael Friis Jørgensen, skal vi regne med, der kommer sådan en helt stille og rolig udmelding, og så må vi vente på, hvad der sker i september? Ja, det er nok et godt bud. Jeg synes, hvis vi kigger på indikatorerne, så er der ikke noget, der tyder på. Altså, vi så sådan en relativt flad indtjeningsudvikling i første kvartal, og det er nok også det, der ligesom ligger i kortene her i anden kvartal. Så sådan resultatmæssigt nok ikke noget, der står til at skulle sende aktien i en eller anden retning. Mm. Så. Hvis den her aktie skulle sendes i en eller anden retning, er det så en, når du kigger på det som analytiker, er det så en bøde i forhold til den her hvidvaskningssag, der kan ruske noget? Er det en ny direktør, eller hvor er vi henne? Jamen altså, jeg tror, for 14 dage siden havde vi nok egentlig skudt til højre, at der kom en bøde, og den der væsen her, den amerikanske muligvis bøde, ikke? Der var investorerne var så småt ved at blive rimelig sikre på, at det kom der ikke, og den har man nu inddiskonteret igen. Så få kendt størrelsen på den her, det er jo en af de ting, altså du ved, nu kan vi gå alle sammen og gætte, kommer den, gør det ikke, hvad er det her, ikke? Vi bliver ikke meget klogere før september, før vi rigtig kan vurdere, om den måske kommer fra USA, men i realiteten er det jo sådan, bare sådan med en aktie, så er den jo en limbo, indtil vi hører den her bødestørrelse. Og så er der jo heller ingen tvivl om, at sådan rent ledelsesmæssigt, jamen der tror jeg egentlig, at Borgen er et rigtig godt stærkt navn ude i markedet, og man vil egentlig godt have ham, så det er jo en usikkerhedsfaktor, at du ved, at han i hvert fald blandt journalister er blevet skudt ind i muligheden igen, ikke? Altså, man pillede jo i de nedre ledelseslag her, ikke? Og der tror jeg egentlig, markedet sådan opfattet som om, at så havde man ligesom fået lukket det der. Siger du, at det er aktiemarkedet, der bestemmer, hvem der er direktør? Det lyder som om... Nej, det tror jeg ikke, det er. Men det lyder som om, journalisterne har mere travlt med at fyre ham, end aktiemarkedet har. Det tror jeg egentlig, de har. Altså, du kan sige, det tror jeg, det var det der mit take på det, ikke? Ja. Ja. Jeg tror, at du kan sige, at hvis man ikke får stabiliseret aktiekursen, så er man selvfølgelig under større pres. Altså, så er den ikke længere. Sådan er det for alle fodboldtrænere, hvis holdene taber, så er man under pres. Ja. Så på den måde kan vi jo måske godt have en eller anden form for indflydelse på, om vi køber eller sælger aktierne. Nu kan, hvis man tror på, hvad der foregår dernede, og det er vi jo nødsaget til, vi tror på de officielle sandheder af det her land, uanset hvor absurd de er. Her i Danmark. Nå, men så kan de jo heller ikke, de amerikanske myndigheder kan jo ikke give Danske Bank en bøde, før de er færdige med deres undersøgelse af sig selv. Som jo måske også kunne være en hvidvaskning. Det ved man jo ikke. Det kan jo være, at de bliver hvidvasket, så de ikke har gjort noget. Men hvad hedder det? Det kan man jo ikke, vel? Men det interessante er jo det der med, hvordan USA er verdens politibetjent, fordi vi havde jo, i virkeligheden har USA jo ikke noget... I klemme den her sag. Det er jo den danske, det er jo Danmark, som er hjemsted for. Det er Danmark, der skal have, den danske statskasse skal have en bøde på, hvis det var 3 milliarder, men de får højst 1 på 10 millioner herhjemme. Ikke? Men sådan er vores regnbog. Men vi havde jo det hele balladen om Telia, som for at tage en anden ene. Telia havde meget bekendt intet med USA at gøre, da de havde været med til at skaffe sig en licens på deres mobilselskab over i hvad var det for et mærkeligt Uzbekistan, var det vist, ikke? Kazakhstan, tror jeg. Og der med via datteren til præsidenten og lange forklaringer, så ender det med, at deres selskab i Holland, som de havde købt det igennem, ikke i USA, skulle betale en bøde til... Hollænderne fik vist 10%, amerikanerne fik 90%. Det var altså lidt morsomt, at en fuldstændig fremmed land løber rundt og siger, at jeg er den stærkeste, det er jo rent rockerbørg, det er jo, som vi talte om før, det er dumpet, at de skulle have, de fik Telia betalte fuldstændig frivilligt for at få fred fra amerikanerne. En bøde på, var det ikke 3 milliarder kroner? Men det var helt vildt. Men det var ikke og de USA, havde ikke noget dumme. Med det at gøre. Lav. Hvad? Det var ikke USA, der er dumme. Nej, det kan man da sige. Det er da en god business at have, at kunne løbe rundt, og det har de jo heller ikke her. Men det vil da være vanvittigt, at de danske aktionærer skal sende 3 milliarder kroner, eller 4, til USA, Fordi USA er det største land i verden, når det var den danske statskasse, hvis de skulle have en bøde, der skulle have de penge. Det er da noget underligt. Faktoren her er jo, at det er dollar, det er foregået i. Og derfor har amerikanerne mindre en ratio. Altså, den kan vi godt tage, den diskussion. Sådan rent, men det er jo det, den juridiske ikke kører på, så vidt jeg forstår. Ja, det kan jo godt være, men det er jo så, hvad hedder det, at hvad man ellers kalder penge, for det kan jo blive konvertibelt, ikke? Så. Lad os lige lukke Danske Bank. Lige inden jeg lukker Danske Bank, så kom det jo også i går frem, der var din historie med iværksætteren David Helgason, som ligesom sagde, nu tager jeg mit gode tøj og går fra Danske Bank, og det meldte han ud på sociale medier, for ligesom at måske skubbe en bølge i gang, at det er en reel trussel, og man tager sit tøj og går fra en bank, Michael Friis. Jamen det er det jo for alle banker, altså de skal jo supportere deres kunder, ikke? Og det er klart, at det her image koster jo noget, men altså... Hvor går man hen? Og det er jo det der problemet, ikke? Og to, det er jo, altså, du ved, lige ikke at købe den franske rødvin nede i brusen, du ved, når de springer en atombombe, som for mange år siden. Det er altså lidt nemmere, end at skulle flytte alle sine bankforretninger, ikke? Ja. Så det er jo ikke en tendens, vi har set på grund af de her imageundersøgelser. Kan du huske det? På Mororoa i 1974, ja. Det kan jeg også huske. Ja, man sprang, de franskmændene var de sidste, som fyrede atombomber af i luften, op under en ballon. Det var på Mororoa, nede ved... Men det er altså ikke en faktor for Danske Bank, kan jeg høre, Michael Friis? Jo, det er det da. Ja. Altså, man skal jo have lukket ned for tingene her, ikke? Altså, alt kan jo accelerere, men jeg tror ikke, at se sådan fra en analytiker side af, så tror jeg, det er opfattelsen. Altså, du ved, jeg står jo ikke her og leger politibetjent, og jeg siger bare, at han ser aktiemarked på det. Ja. Og jeg tror ikke, de ser på, at det er frygten, det her, ikke? Altså... Hver gang, at der kommer selvfølgelig, altså alt efter, hvad sådan en undersøgelse hører ud med, så er det farligste nok egentlig for aktien, er jo, at hvis man bliver rigtig hårdt ramt, og du kan sige, at de etiske investeringer begynder at forbyde, at man investerer i Danske Bank. Det er noget, der vil kunne gøre ondt på aktiekursen. Der synes jeg heller ikke, vi er nu, men man er sgu ikke, altså sådan et selskab som Samsung, som blev ramt af en korruptionsskandale, og lederen blev dømt, jamen så er der etiske regler, der tilsiger, at det så må man ikke eje den aktie, ikke? Altså hvis man følger dem. Ikke? Og det er måske mere noget, der kan gøre mere ondt end en kundeflugt. Så det bliver spændende at se, hvad den her redegør. Så alle vil jo selvfølgelig sige, at det er deres egen her i september. Men jeg tror trods alt, at vi bliver klogere, og du ved, hvad er der op og ned i sagen her i september. Det gør vi. Og så tilfældigvis skulle det jo være, at der er, hvad hedder det, de her forældelsesfrister måske lige præcis udløbet. Det er jo et forunderligt ting, at 5 år... Ved du hvad, vi klapper Danske Bank i, vi kommer til at tale meget mere om, men jeg kan se, den er plus denne morgen. Michael Friis, vi står for en dansk regnskabssæson. Mærsk, har du sagt, der vil du være meget forsigtig, og måske der ikke kommer noget positivt der. Du havde en anden virksomhed på observationslisten her, der måske kunne komme ud med lidt en profit-vågning, eller knap så godt. Hvad er det for et selskab? Jamen, det er lidt mere nede i de mindre selskaber. Usyre ser lidt tung ud, så du ved, der ligger et par stykker dernede, men blandt de store har jeg ikke rigtig lige nogen sådan, der ligger til det. Altså. Hvor har du Pandora? Jamen, dem har jeg til at fastholde deres guidance. Men vi ejer dem jo også i vores model på det, følge. Nej, men altså, jeg har jo ingen indikationer om det ene eller det andet, ikke? Kigger vi sådan ind bag... Det er det trappen, vi taler om nu. Ja. Men kigger vi sådan ind bag motorerne, så kan vi sige, at søgeresultater er jo på Google. Det er jo noget af det, vi kan kigge på, fordi det er jo noget af de data, vi har. Og eksporttal ud af Thailand dernede, så de ser egentlig okay ud, undtagen for Italien. Italien bliver issued her i regnskabet, alle har advaret mod det, men alt tyder på det i forhold til søgeresultatet, men alle andre steder ser de egentlig okay stabilt. Sidder du og kigger på eksporttal fra Thailand? Ja, på smykke-eksporttal. Til forskellige lande? Ja, nej, generelt bare smykke-eksporttal. Jamen altså, det er jo svært at finde sådan et tal at følge her, ikke? Så jeg synes, det Thail har det generelt bedre rundt omkring i verden, både i UK og... USA. Så jeg har ikke noget, der tilsiger mig, at der er noget, der skulle være forandret, og en profit warning er på vej fra Pandora. Så derfor ligger jeg til, at de fastholder deres guidance. Jeg kan også godt høre, at du er generelt positiv på den regnskabssæson, der kommer. Lars Fjernes, kan du ikke lige hente din portefølje op her i Millionærklubben? Det er jo sådan, at vi har 4 porteføljeforvalter her i klubben, som fik 250.000 kroner hver den 1. januar. Du kan se deres porteføljer inde på Radio 24/7's hjemmeside. Lars Svendsen, du ligger nu på 2,35. I minus, kan vi godt sige, på året. Michael Friis, du kan se Lars Svendsens portefølje deroppe på skærmen. Ja, det er jeg kan godt lide det her. Hvordan vil du, hvis du skulle sætte en kommentar på den sammensætning, som hr. Svendsen har valgt at ligge med PT? Jeg tror ikke, at han ligger sådan i sin private økonomi. Er det ikke et godt bud? At... ja, det er det, men der, den er mere hissig, men der er to faktorer i den måde, min portefølje er bygget op på, som faktisk jeg også selv har. Det er, at jeg har dynamisk pharma, uden høj risiko, mener jeg selv, men som er på den tidlige fase som Bavarian, og så en del rederier, ikke? Men jeg har også meget mere stilfærdige ting. Jeg har jo f.eks. en Nordea-aktie, bare for at stabilisere lidt og sådan nogle ting, som jo ikke er noget, der kan ophidse folk. Men du er jo meget disponeret mod tank. Ja, præcis. Det er jo noget, det jeg satser på, at der kommer til at ske noget der. Ja. Hvad siger du til den satsning, Michael Friis? Jamen, jeg tror, du har været der længe, men nu tror jeg måske, den begynder at være lidt mere rigtig. Men nu er der meget. Nu tror jeg måske, den begynder at være lidt mere rigtig. Så bliver der ikke nok, Svendsen. Nej, sådan er det jo. Så giver man op for vægten. Ja. Det er rigtigt. Når du siger, den er ved at være der, Michael Friis? Jamen, altså, vi ser jo en stigende olieproduktion i verden, og det vil sige, der begynder at komme en efterspørgsel her. Kigger vi på tankrederierne og kigger på udbuds efterspørgsel i det shippingmarked, er det faktisk det, der er allerbedst i balance. Altså, du ved, hvor mange skibe, der er blevet kontrakteret, er til at blive bygget de kommende år. Mm. Så vi har egentlig lagt længe og ventet på det her. Og man kan jo også sige, at tanker havde det jo rigtig godt, og så fik vi jo OPEC, der stoppede olieproduktionen, hvor det ligesom gik ned. Og nu har de jo igen givet los for hanerne. Så, jamen, det har de jo ikke, det er noget, de siger. Du. Ja, de øger det med en million frem mod her. Jamen, de gør det jo ikke, fordi de kan jo ikke engang opfylde kvoten. De er jo nogle bananer. Det er den historie, vi hører, det er jo, at det godt være, at de blev enige om i OPEC, olieproducerlandet, og netop at skrue op for hænderne, Michael Friis, men det vi hører, det er jo så netop, at der er ikke noget at skrue op for. Jeg tror, der er reservekapacitet til, at de godt kan skrue op til det niveau, de vil her, men der er jo ingen tvivl om, at... Men du kan stadigvæk se på tankstationerne, at priserne jo ikke faldet. Nej, og det er jo en del af den her historie, at nu skruer vi op, men det betyder jo bare, at vi piller ganske kraftigt. Det tror jeg simpelthen ikke, men det betyder jo også, at de der reserver, som lå og skulle absorbere, hvis der blev nogle, altså de er der simpelthen ikke, altså vi er på pumperne med reserver, ikke, altså du ved, så jeg tror, de kan godt skrue op her, det er sådan set det, jeg læser af de her olieanalytikere, nu skal jeg ikke stå her og sige, at jeg er super ekspert på området, men priserne stiger jo, fordi at vi kan jo alle sammen godt se, at det er måske ikke nødvendigvis nok, og at de forsvinder, de her oliereserver, ikke dem, der ligger opladret, men dem, der ligger ude i landene, forsvinder jo simpelthen ikke. De reserver, de har til, at skulle der komme en eller anden konflikt, så kan de pumpe dem ind for ligesom at stabilisere markedet. Og det tror jeg, det er det, oliemarkedet reagerer på. Så jeg tror simpelthen nok, at volumenerne vil gå op på oliemarkedet. Altså, der vil komme mere olie ud på markedet, og det skal jo transporteres eller storage på søen. Så den case tror jeg egentlig på. Men jeg kan godt lide, at du står og taler din egen portefølje. Nej, men det er bare det der, fordi de er nogle luskebukser. Jeg tror egentlig, at saudierne, de har lavet den aftale, og så sidder de, kan de sige, for Trump, han har jo bedt dem om, og de vil gerne være gode venner med Trump, det er jo sådan set dem, ham, der holder dem med magten i noget gårdstykke, Kong Faktor, hvad han hedder dernede, at de har sagt, at de skulle gerne hjælpe til med at få olieprisen ned. Og så sidder de, så øger vi produktionen, ikke? Problemet er bare, at det kan de ikke, fordi der er så mange lande, der nu er faldet short. Vi har Angola, vi har Venezuela, vi har Libyen, vi har Iran, som han selv vil, Trump selv vil pille ud af regnskabet. Ikke? Nigeria også har problemer. Så derfor så er problemet, og Saudi-Arabien har begrænset kapacitet, og de skal så gå ud over deres egen kvote, så, og så bliver der røg med det med iranerne. Så hvad hedder det? Derfor er det, at de sidder og siger, at vi vil øge produktionen, men de faktisk øjeblikket ligger OPEC under, hvad de har lovet hinanden at producere. Ikke? Men ikke særlig længe, kan jeg høre, Michael Friis. Men du tror, olieprisen falder så, eller hvad? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Der tror jeg, at vi reserverne rundt modsatte omkring i verden er blevet for små. Investeringerne har været for små. Ja, i fem år i oliesektoren. Så det tror jeg sådan set, du ved, der var en, der var ude i går og kaldte 150 olien tilbage, en amerikaner, du ved. Men når man skal lave lidt støj i pressen, så kan man jo ligesom godt gå helt op på den store klinge. Det er jo sådan, at analytiker en gang imellem er. Men det er jo under casen af... Hvad siger du til mig? Det er sådan, det fungerer her. De høje kursmål, de helt lave kursmål, dem kan man lige så godt sætte, så giver det lidt mere taletid. Men det tror jeg sådan set, den fortsætter med, for vi har underinvesteret i den her sektor, ikke? Og efterspørgselsbilledet er jo fint, men globale vækst derude. Men det store bliver jo det der med, og det kommer jo også til at gælde resten af søfarten, at når det er olie, med at de skal sejle på lavsvovlsolie, ikke? Altså som brændstof på skibene, og det kommer altså til at nedsætte hastigheden på skibet. Der er masser af skib, som bliver skrottet. Det går jo lystigt for sig, man skal jo tankskib op i lange baner nu. Mm. Og det er så mest dem, det går ud over. Men altså, det kommer jo også til at gå ud over alle mulige andre former for skib. Containerskib og bulkbåde og bulkmarked har det faktisk meget godt. Men Norden, som jeg selv har købt fordi jeg er fornyet igen, tanker lidt på der. Han stiger jo ikke. Han ligger 112 og glor. Lad mig spørge en gang. Nu Tank, der kan du godt være med på Lars Svendsens fremtidsudsigter. Hvad siger du til sådan noget som Matas og SAS, som også ligger i Svendsens portefølje, ja, Michael Friis? Matas har vi faktisk købt til vores modelportefølje lige nu her. Vi tror som mænd egentlig nok, at der kommer et lidt bedre næste regnskab frem. Det er solskinsvær. Der skal heller ikke så meget ikke til, nok. Tænker jeg. Men jeg tror, du går man ind sådan bagved og regner på tingene, hvor meget de kommer til at sænke deres dividender med, så synes jeg egentlig, at det er ved at være overgjort. Det er altid svært at få tingene til at stoppe op, og det er derfor, når vi gør det her, så skulle vi også have en anden bagstopper, og det tror vi sådan set måske i det kommende kvartalsregnskab kan være. Altså, vi har fået en CEO derude, der godt vil fortælle en god historie fremadrettet. Det er ikke lykkesomt. Man skal som regel altid lige have en succes med ind for at fortælle den her historie. Ikke? Mm. Så selvom jeg er ikke så glad for detail, jeg er jo meget e-handelsmand, så mener vi sådan set, at den var blevet lidt for hårdt mishandlet. Ikke fordi vi er jubeloptimister på den, det er, der er mange udfordringer derude, men der er stadigvæk en købsoplevelse i Matas også, som ikke kan hentes på nettet i nogle af deres kategorier. Mm. Lidt det samme, vi mener om Pandora, at der er en købsoplevelse her. Man skal nogle gange, alle tror, alt går på nettet, men der er også det, der hedder en købsoplevelse og omnichannel. Og så det, vi godt kan lide med Matas, det er jo 1,7 millioner loyalitetskunder. Ja, jeg er damerne, du. Altså, hvis du værdisat dem, som du værdisat andre internetselskaber, som har oplysninger på sine kunder, ikke? Jamen, så hvis du værdisat dem med en Facebook-multipel, ikke? Jamen, så er du rigtig mange penge værd. Og man skal selvfølgelig formå at udnytte det her af de her loyalitetskunder, men i realitet mener vi, der ligger en værdi der er enormt helt stor. Klar. Altså, der er ingen andre, der har det her i Danmark. Ja, så står det en viden omkring deres kundebase. Men du har ikke formået at udnytte det. Nej. Men den ligger også som en kurstrigger. Men de har også ansat 2-3 andre direktører nu, en til e-handel og en til, jeg ved ikke hvad. Så Matas, kan I godt også være med på Michael Friis? Det er jo en TKO-kandidat. Ja, måske. Ham der lavede kassen på Nets derude, han kunne jo gå ind og købe det der. Ja. Han har råd til at købe det, han skal bare have 4 milliarder, og han har jo en nu. Melding fra Kapitalfonden er, at de har jo brændt nallerne på de her detail, og de er altså ikke glade for den der sektor lige nu, ikke? Fordi godt nok er den sådan rimelig cash flow positiv, men det har vist sig ikke at være så cash flow positiv. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opkøbsdag. Det vil tiden jo vise. Du skal også bare sige Amazon, så wow. Nå. Jamen, det er jo fordi, de ligger og køber navne. Nu har de købt et eller andet lavkagehus, og jeg ved ikke hvad. Og de køber hele tiden. Kapitalfonde, ja. Jamen, de køber altid det der er et eller andet hot, og ham med lakrisen fra Bornholm, og det der, ikke? Og ham med maden, Majermaden, nej, det der. Pengeskud arbejde. Svendsen, hvad siger du til SAS, Michael Friis? Ikke en, vi dækker, så. Nej, den siger du ikke så meget til. Nej, det er luftfart, har jeg altid holdt mig sådan lidt væk fra, som en princip. Men altså, vi må jo også bare sige, at oliepriserne er stigende, og vi har blandt andet haft Lufthansa, og solgt den ud i 24 Lufthansa, fordi lige pludselig kunne vi bare se, at investorerne gad det, ikke? Men der ligger egentlig nogle billige selskaber derude, der ligger en god strukturel vækst. Hvad der kommer her i, er det morgen eller torsdag, de kommer med regnskab? Den er sådan lidt for avanceret for mig at følge, det er jo, om den bliver købt eller ej. Men det er mere sådan, hvis vi kigger på de strukturelle ting, der er i luftfartssektoren, så er de egentlig okay, men den oliepris her, den er rigtig sur her på den korte bane, og derfor måtte vi steppe ud af den igen, Lufthansa, med skinnet på næsen. Og jeg kan ikke lige vurdere, hvornår det går væk igen, den her surhed over olieprisen, blandt andet med storme, men den er stor. Det er hele sektoren, der er blevet kørt godt ned her på det sidste. Hvis nu Lars Svendsen havde 20.000 stunder, som skulle ud og arbejde, og han skal lidt fuld i sin portefølje, hvilke selskaber vil du smide dem efter, Michael Friis? Jamen, I kører jo primært i det danske, og vi er jo sådan ude i... Det behøver det ikke at være. Nej, vi kan godt tage noget. Du må godt sparke lidt til Svendsen, så han kommer ud over. Hvis man skal have fuld i det, så er det jo sådan noget, altså hvis danskerne er så vilde med Odico, den der robotok, så kunne det være, at man skulle købe Teodyne, ikke? Det har vi jo blandt andet gjort, dem som købte Universal Robots og Mir. Det er jo hele det her cobots, altså... Det er et ord, man kommer til at høre meget, men det er jo robotter, der samarbejder sammen med mennesker, collaborative robots. Ja. Det er de egentlig ved at opbygge, og har egentlig en ret lav multipel. Så det er noget af det, vi har købt til vores modelportefølje. Vi er gået lidt op på ISS. Det er jo ikke fint, du vinder nok ikke konkurrencen på den i år, men det er en af dem, vi også tror, der måske vinder herhenne omkring anden kvartalsregnskab. Ikke fordi, der nødvendigvis kommer en opjustering. Så det er lidt af det, vi har lagt og købt ind i vores modelportefølje nu. Men jeg synes, Teradyne, altså hele den her cobots og hele den her investering i robotteknologi og automatisering, som bliver rigtig, rigtig stærk her de kommende år, ligger der en mulighed derovre? Hvad med vores glade gamle Fanuc? Har du studeret den? Det er også en robotfyr. Og den ejer vi også som sådan via ETF'erne, som ejer Robo. Nå. Okay, men Teradyne er lidt specielt, fordi alt koster jo en bondegård i den her sektor. Det gør Teradyne ikke, og de er i gang med at bygge det segment op med de her danske opkøb. Så det er derfor, vi synes, den er lidt interessant. Det var et meget godt bud. Det kan du gå og tykke lidt over, Lars Svendsen. Ja, ja. Så skal du sælge noget først i porteføljen. Ja, det er det. Ja. Michael Friis Jørgensen, Emilie Brandt, tak fordi du var med i dag lige at ruske lidt op i de danske aktier, inden vi går i gang med regnskabssæsonen. Det er altså tryk, vi har haft ude her til morgen. Nede med 2% og markedet op en halv. Tak skal du have, Svendsen. Du ved lige, hvad det er, jeg gerne vil have fra dig her 15 sekunder i lukketid. Og næste uge kommer altså Danske Bank, og så USA går det også løs med PepsiCo i aften. Og så kommer bankerne her på fredag. Men vi er selvfølgelig tilbage til at tage dig i hånden sammen med de globale pengestrømme igen i morgen kl. 9:05.